Nasmerujte svoj pohľad na obraz maliarovho otca sediaceho pri okne. V tejto vežičke namaľoval Ladislav Medňanský svojho otca. Eduard Medňanský bol veľmi vzdelaný. Zaujímal sa o politiku, intenzívne sa venoval rodine. Určite si predstavoval, že jeho syn prevezme po ňom vedenie rodinného majetku, ale Ladislav sa vydal úplne iným smerom. Bol maliarom, filozofom, tulákom. Aj napriek rozdielnym názorom na život mali veľmi pekný vzťah a Eduard ho neprestajne podporoval vo všetkom. Ladislav za to svojho otca zbožňoval a opatroval až do jeho posledných dní. V apríli nás všetkých do Beckova privolala vážna choroba môjho otca. Nasledovali smutné mesiace plné chmúrnych pocitov. Koncom mája sme si mysleli, že je zachránený. Ale čoskoro sa jeho stav začal prudko zhoršovať. Bol som taký nervózny, že som vôbec nedokázal celé dni jesť. Sestra mi nosila iba čaj bez cukru. Bdel som a opatroval ho. Nepohol som sa od neho ani na krok. Koniec prišiel 25. júla 1895.